Il-kanzunetta bil-Malti insa li mordi bil-Taljan iġib li senta non importa kose ritu li senti tkanta issa. Muzika u versi ta' Edmund Zark u fl-inkima l-orkestra klassika kanta Edwin Gallia. Dio, da me,